سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب الإيمان بكوننا بغرقة سيهولا أمنا ولي أباب فلاننا كتاب الإيمان باب فلانا عن الله سبحانه بواري باب فلانا نمي لمانيا باب لا آيات دبي القرآن كنو وكمنا دعاو كان دعاو من كدو ودي لمانيا كل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم كوكرا غافي علم مانو علي اتي دغو فوي سيغا دما دون كان فودرون ايون ني نكو قال ما دياري دون قرا اسلامي اتي دوني كامو تورو نا لاين درون قال ما نيا كادالا لا تعالى ما دوني فوي سيغي مو كان درون اي لي ما دني ني لولا دعاؤكم ني من أباسي أتفرق أقرأ قال لمن يأي ألا ما أني من كتورة سيجاو كان عيا جن درون كقال لمن يأدي وما دوام يفر عيا إن أقرأ دي لمن يأي هذا سافر من أنا أبو لا بغاريا من مغمنا أبو عبد الله بن موسى وفنغو كبراي فيا سر مغمنا وتقي حمزه لا بن ابي سفيان وفنامنا اكرم على بن خالد ويامنا صبا من ابي عبد الله بن عمر الا جننوا علني افابر جلما Aku Kala kaki dia kau nama nanti bama. Kau selamanya segala berpihak dulu kan. Api fola fola udah kasihnya kafu batu masih tiupna kerarai. Ani kasihnya kafu Muhammad wala kaki dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aflana ode tili kali asawana jaga boli anana o hiji kali ani alaba o sumalo suni ola amami famya hadisani na kitabul iman na mubaraka poni baramu jatera ni bere ni mali ai ani kitabu al iman ne konnana dobona kaira kona ka fo ala ya na madu wole lokali mali ai ala mo wole de ama daba ka mo toro na yi ko mo ga limaniya o ma limaniya baro de fleni me ko islam aslima fi duruka ka shira ka fo batu ma shi te fo ala ala de yini mo ofo ka shira ka fo muhammad ala ka ci de ni ani ka tiri ka jara bo ka hiji ka su ni bela jene de wole ka fo ko limaniya ola nuru ton fani mo am ya te e limaniya de ke ye limaniya baraw ye alaka kenu gambira jene mo bugaru ko gari wa wala ka abne mo amna aha ويامنا مغامنا أبو عامر الأكدي ويامنا سليمان بن هلال كو عبد الله بن دينار إفانا إما بابو كلاو بابو أمور الإيمان لله يرجع مولده يا بابو أمور الإيمان ne babu sabana ale be kuma min aure ni mariya ko nyawo ye umur ni mali mariya ko nyawo yani cheno be no lukele ni mariya ye bana do be uluke o bela ke ni mariya ye ala ka kuma na na ala mi kora tale no ko du himaya te kinyeti koroma walma kinyeti kilebima oto himaya ye yani o te ala isranye doroyi mohammed sili ka nyesi koroma wali mohammed wa nyesi kilebila o durante limaniya ye walma o durante ala isranye ye wala isranye jumaya ni mohammed dara ala kada don labana ani kada meleke wala kalimaniya meleke wama ani kada kitabu jiginta wakana na obede limaniya ye wanabiyina katila ka da ala ka nabiyumana ala ye kira munu ci ka limaniya wulu ma ka fɔ ala ka cidenw do ka tila ka nafolo ni nafolo b'i bolo ka don ala ka da fɛ k'a sɔrɔ nafolo kanu b'i la ka nafolo kanu t'i la ka tila ka kari k'a ta ka don ala ka sira fɛ ka di balimasuru ma k'olu dɛmɛ n'a ye ala ka sira fɛ ani yatimɛdenw ka nafolo di u ma ala ka kanu sira fɛ ani misikinaw fana ani taamadenw ani minnu bɛna ka n'i deli ka nafolo di u ma ala kosɔn ani ka jɔn fana kan hɔrɔnya n'i ka nafolo ye ani mɔgɔ min fana n'a bɛ seli ka ala bato ani mɔgɔ min fana a b'a ka nafolo jagabɔ ani mɔgɔ minnu b'a la n'u ye layidu min ta u ni ala cɛ u bɛ layidu ninnu bɔ a sira fɛ ani mɔgɔ minnu fana o bɛ sabali ni fantanya sɔrɔ a bɛ sabali n'a ka fantanya ye walima ni bana y'a sɔrɔ a bɛ sabali n'a ka bana ye walima ni jihadu bɛ senna yɛrɛ n'a sera jihadu la fana a bɛ sabali ka kɛlɛ kɛ ala kama ko ninnu minnu jatera nin ye ninnu ye mɔgɔ ye minnu ye limaniya tiɲɛtigiya o ka limaniya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ko ni mankutu ninnu dafara mɔgɔ min na k'olu de y'ala siranyebagaw ye donc o kɔrɔ ye buhari babu tɔgɔ da ko umuru liman limaniya ko ko ɲɛ minnu bɛ jate limaniya ye o kɔrɔ ye fɛn minnu fɔra nin aya kɔnɔ nin bɛɛ de ye limaniya ye nin fɛn o fɛn ni mɔgɔ ye dɔ sɔrɔ a la i ye limaniya sɔrɔ ka da kan ko limaniya tɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma dɔrɔn limaniya tɛ k'i ɲɛsin tilebin ma dɔrɔn n'i ka bato bɛ ka taa tilebin fɛ nka ko limaniya ye jumɛn ye o de ye ka da ala yɛrɛ la o ye limaniya ye ka da don laban na n'o ye kiyama don ye k'a fɔ o don siga t'a la a bɛ na o ye limaniya ye ka da mɛlɛkɛw la k'a fɔ ala ka danfɛn dɔw bɛ yen olu ye mɛlɛkɛw ye o danaya fana o ye limaniya ye ala ye gafe minnu jigin fana tawureta b'a la injila b'a la kuranɛ b'a la zaburu b'a la ka da kitabu jiginnen ninnu na o bɛɛ lajɛlen ye limaniya ye ala ka nabi ɲumanw kira minnu cira ala fɛ ka limaniya olu ka cidenya ma o fana ye limaniya ye ani mɔgɔ min fana nafolo b'a bolo nafolo kanu b'a la a ka da nin ye nka a b'a don i y'a nin sira dɔw fɛ ala ye sira minnu ɲini a fɛ n'o dɔ ye jumɛn ye a b'a balimaw balimasuru dɛmɛ n'a ka nafolo ye a bɛ yatimɛw dɛmɛ n'a ka nafolo ye a bɛ misikinɛw dɛmɛ n'a ka nafolo ye a bɛ taamadenw dɛmɛ n'a ka nafolo ye n'u bolo banna sira fɛ a bɛ jelikɛlaw dɛmɛ n'a ka nafolo ye a bɛ jɔn kan hɔrɔnya n'a ka nafolo ye ani ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a bɛ seli fana k'a labato a ka nafolo fana sanyɛlɛma na fana a bɛ jaga bɔ a la wa layidu kan fana n'o ye a ka layidu kan a b'olu fana bonya a bɛna layidu fɛn fɛn ta a b'olu bonya ani a bɛ sabali fana yanni ni fantanya y'a sɔrɔ walima ni bana ye mɔgɔ min sɔrɔ fana a bɛ sabali walima yɛrɛ hali n'a bɛ jihadi la fana a bɛ sabali ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ kama o tuma ko ninnu minnu fɔra nin ye ninnu de ye mɔgɔ ye minnu ka limaniya o y'a tiɲɛtigiya wa ninnu de fana ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'a la ala ni siranyebagaw don o y'a la k'a fɔ buhari ka laɲini aya in na mankutu minnu fɔra ninnu kelen kelen bɛɛ kɛli bɛ jate limaniya de ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma. suratu mumina fana kɔnɔ ala b'a fɔ kad aflahal muminun ko muminu bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ ye mankutu minnu fɔra nin ye n'i kɛra o kɛbaga ye i ye mumini ye ni dun kɛra mumini ye fana i bɛ kisi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o mana limaniya baaraw kɛli a bɛ adamaden kisi alikiyama donna ala k'an kɛ limaniya baaraw kɛbagaw ye. alisami nana babu la Bukhari amne Muhammad Labun Abdullah ibn Muhammad ka hadisa ro yamne Muhammad Abu Amir al-Aqdi ale fana ko kai hadisa yamne min wa toka Sulaiman ibn Bilal o fana yamne Abdullah la ne ibn Dinar ye o yamne Abu Salih la o yamne Sabamna o ye Abu Hurairah ya la jinan dama to kona da sai sura la kra fa la kra ne mun ci ba mako ko limaniya ni ya sigi sigi roma ka sigi sigi roma sigi roma abe ta fu bi waran da madala ne limana la ka de sigi roma sigi roma yi abe ta fu sigi roma bi waran ni da madon ko ma mariya fana o fana limaniya gurufu do ya fa fa do yi o ya sigi roma do yi Omar ka fo mo mi ni abe samaya abe malaya o e ni malaya ni malaya era do e ka samaya wal maka malaya kada ka nana hada sala tuka na ko ni malaya sigarma bi woran da ma dai o bi woran da ma dai fi ne o kuma na ni malaya bi woran da ma dai malaya o e a do e o fana be jata sigarma do fe Buhari ni fara mun Adam na Ibn Abi Iyas yana da sunan babu da al-Muslim ne babu nan na Buhari o babu to kada ko al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ko islamu mu'mini mu'mini islamu kishira anne ana buluma wode islamu mu'min islamu be kisi annema ate islamu la gusi atu korofo atu nini ate tumbala ngun fo mo mana ne ani fana mu'min fana abulu fana toro tise mu'ma nagara joro batige ate mo toro ko fusanga bala ko tula mo de islamu e donc la ine jume babula o tula mo o ye islamu wal ma o tula mo o ye elimani abaga e mumulindo o shahidu minna hadatha minna buhari ibn adam ibn abi yasla alego kai hadatha minna shubala fana ko ya minna mugamna abdullah ibn abi safar aya minna mugafana minna o ismail ibn qalid ويامن الشعبيلة ويامن صحابة من عبد الله بن أمر رضي الله عنهما يعني على جنا علينا فما عليك يا رسول من الله كرافة ترى كنون سباما كسلام مغامي سلامو كشرا مغامي نعم أنا بلما مغامي نعم سلامو تورنا نعم walma tu torana ga fanga fana yi ko da islamai ko hijira kala fana joni mu'min bi ya tige ala kutala ala ta bi bali abu be ko to yi ko ti la mode hijira kala yi dalam ba ko mun ka fo min bara mun fana be ne hadisa ko non bangu mun fara ni man ya bara wudo o da jme mu'min ni mu'min be kisi an ne wa ate mɔgɔ tɔɔrɔ ate mɔgɔ mafiyana nɛɛ n'a dara kuma ye a filanan fana mɔgɔ min fana b'a la ate mɔgɔ tɔɔrɔ n'a bolo ye n'a fanga ye o ye limaniya dɔ ye o ye silamɛya ye fana ani limaniya dɔ ye jumɛn ye ala ye fɛn fɛn bali mɔgɔ min b'a yɛrɛ minɛ olu ma kuru to ye ka da kan hijira kosɔn ka ca hijira dɔ ye intikali ye ka bɔ dugu dɔ la ka taga dugu dɔ la o ye hijiratul makani ye hijira dɔ ye jumɛn ye o de ye tarikul maasiya ye k'ala kota ye k'a to ye o fana ye hijira ye ala ye fɛn fɛn bali k'o bɛɛ lajɛlen to ye o fana ye hijira ye o tuma na hadisa in ka laɲini o de ye muhajiri jumɛn ye mɔgɔ min ni ala ye fɛn fɛn bali a b'o bɛɛ lajɛlen ye k'o to ye a tɛ sɔn ka don ala ka baliw kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ye limaniya jogo ye limaniya taabolo do. Abu Abdullahi Abdullahi fa ko no Imam Bukhari raye ko Abu Muawiya fana ko ko aya ne Daud la noye Abu Hindi de oya mine Amir la ale go ale mine Abdullahi fane Abdullahi bin Amr ye ko kai harita mine la kala mine ti bambara karta kire mine la kala ni Abdullah ala ya lakal chiko bin alaka amin Dawud la Okay amin yani Amir la Okay amin Abdullah ibn Amr la Okana kaya haresani min alaka rafi nani siba manu ya mbaraka haresani fosisa Kafa al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi Kuslami ya mwaj mwaj islamu kishira mwami nema ate mwaj torana ne ate mwaj torana bule muhajiru fana joni mwami femi bala abule kutoy ode muhajiru mibabu durna kitabi manu kwa nana ayu islami afdal kuslami ya baraj menebe no keli kafta ibe islami ya kono islami na barado beno ni yulu kia kitu islami ya kono kuna kafta kwe baraj mwami Buhari hadisa mina ula ayamne Said ibn Yahya ibn Said al-Qurashi la Said ibn Afala ibn Yahya ibn Said Ufuna ga ibn mina utoka ya Abu Burda ibn Abdullah ibn Abi Burda Uka ibn Abu Burda la uka ibn Afala Abu Musa al-Ash'ari Uluko ala krama kwala ka chidi Kuslam ya la jmini bi ina kapsa Rasulu kumano ni sibama Kuslam ya barami kapsa Mwa min islamu kishira nema kakisha bulma Islam ya la kudi kapsa Nigra islamu Iki jija mwoga kisi in nema Nigra islamu iki jija fana Mwoga kisi iga torama ibulma kuri kafsa islam ya kono don kana ga islam mu ngi mai tibe mu go toro in nena kana ga islam mu ngi mai ki fama la iga joro ali ga te kama fana bi mu go toro iga ga mu ga mu ga mina be mu go toyi ne abi mu go toyi fana aga fama la fana kuri baraka fa islam ya kono o ye liman ya be kada ga me kitabu iman ko nana ala ka me sawo babu warana bare to ga min dala we itra mutami min al islami muhammad man la ram ni muhammad islam la dumuni abe fanta dumuni ko we ya ni islam ya yi islam mi ni se bai abe hine fanta ona buddo ga balo duma buddo ga na se goduma abe yori do ga malo di doma ko we re islam ya yi هو حدثني بوهاري بن عمرو بن خالد لا عليه هو حدثني كيام بن ليس لا نوي ليس بن سعد وفنا كان حدثني من مغمنا وتقى يزيد يزيد يا من مغمنا وتقى ابو الخير وفنا كان من مغمنا وصحابة عبد الله بن عمرو على جنين واني افاما ko chara de ala kra yinga ne wala kiba ma ko sama baraj men be na hera kabo ana yulu baraj men salama ko nabi hera chama turala wala kra yinga na e islamai na baraj be no niyo ke ki to salama ko na hera chama me turala wala kra yinga wala sabaya ala kali abdullah ibn amr ibn as kola gra ko ibe santan duuni sumana no sebiye ni santan san no sebiye ko duuni mo min ta ka balola ko deme mo min ta ka na sama sura ko deme ka santan duuni ko de bara islam ko mi ngara ka bo kosere islam mo ani be salamu bla mogo ka ibe mogo min don ite mogo min don ibe salam bla bara jiren ka kane ga salamu ga mi mogo min don dorai hali te mogo min don ni salamu bla ka parce que do ga salami na be mogo min don abe salamu bla ka na te mogo min don abe te mogo si wala rasulu go ida salam bla ala man arafta wa man lam ta'rif tube mogo min don ni no yoyi salamu bla ka tute mogo min don ni no re yoyi fana be salamu bla ka silamɛya la ko de ka fisa. Saba dɔw tun bɛ Abdulahi ibn Umar, dugu mana jɛ don o don a tun taa sugu la ka segin, a tɛ foyi kɛ, a tɛ sanni kɛ, a bɛ taa sugu la dɔrɔn ka tila ka segin. A b'a kɛ mun kama? N'ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna a bɛ salamu bila o la fo ka taa se sugu la ka tila ka segin ka salamu bila mɔgɔw la ka na so kɔnɔ. Don o don a tun b'o kɛ, salamu in baraji nɔfɛtɔ ko kama. A tɛ taa sanni kɛ, a tɛ taa foyi kɛ fo ka taa sugu la dɔrɔn ka mɔgɔw fo ka taa ka mɔgɔw fo ka segin ka na ka so kɔnɔ. Donc o ni halisa in ka laɲini o de ye. U ye Ala kira ɲininka, silamɛya baara jumɛn de hɛrɛ ka bon? I bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la, i bɛ kisi sɔrɔ a la. A ko ko ka fantanw dumuni, o baara nafa ka bon, i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la. Ani ka mɔgɔw fana fo ka salamu bila mɔgɔw kan. I bɛ mɔgɔ min dɔn, i tɛ mɔgɔ min dɔn, ka salamu bila bɛɛ lajɛlen kan, k'o fana ye hɛrɛ ye. I bɛ kisi sɔrɔ fana nɔfɛ. O fana ye limaniya baaraw ye, Ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma. Bon, sika sika na fo yakini ma sɔrɔ. N'i dalen tɛ mɔgɔ min ka silamɛya la kɔnɔ danganiya na, i bɛ se k'o to yen. Mais sika na baara tɛ kɛ ni ale ye. O babu kɔnɔna na Rasulu ka bagabagali kan dɔ nana, o bɛ Bukari ka kitabu in kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ, hali n'o tɛ nin babu in na. A ye bali kɛ silamɛya kana fɔlɔ ka mɔgɔ min fɔ yahudiyaw de. La tabda'u al-yahudu wa al-nasara bi salami. Yahudiyaw kɔni, i b'a dɔn ka fɔ karisa ye yahudiya ye, ni n'o bɛnna kana fɔlɔ k'o fɔ. Walima karisa ye nasara ye, ni n'o bɛnna kana fɔlɔ k'o fɔ. Bali kɛra olu de ye foli la. Kana fɔlɔ ka yahudiya salamu la yahudiya kan, kana salamu di nasara fana ma. Halisa in na ko faiza lakitum ahadahu, ni n'olu dɔ la kelen bɛnna yahudiya walima nasara fi tariqi, n'a bɛnna sira la, i taatɔ a n'a bɛ ka segin a bɛnna sira la, fataruhu ila adiyaqihi, i k'a koron ka taa sira dugumayɔrɔ la, kana sira bila ye, kan'i mɔsɔn ye. I tɛ salamu bila ye wa i t'i yɛrɛ dɔgɔya ye fana. Munna kana yɛrɛ ye k'a fɔ ko e jɔr'i yɛrɛ la ale kama. Parce que silamɛ de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ, fɛn tɛ silamɛ sanfɛ. O tuma n'o bɔra a la, ni yahudiya bɔra a la, mɔgɔ tɔ o tɔ, madama silamɛ don, hali n'e jɔnna a ka silamɛya la, i bɛ salamu bila a kan. Babu wolonwula na, Bukari y'o tɔgɔ da cogoya min na, minali imani, ko o bɛ jate limaniya dɔ ye. Ani yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Fɛn fɛn n'i b'a kanu yɛrɛ ye, i k'a kanu i balima ye. O ye limaniya dɔ ye. Fɛn fɛn ka di i yɛrɛ ni ye, i b'a ɲini i yɛrɛ ye, a ka di i yɛrɛ ye. O tuma na ko kanu n'i balima fanga ye, o yɛrɛ ye limaniya ye. Halisa min nana o la Bukari ka fɔ la, a y'a minɛ Musadad la. O fana ko a ye halisa minɛ Yahya la. Ne ye Yahya ibn Sa'id o y'a minɛ yani Shubala ibn al-Hajjaj. O y'a minɛ Qatada la ibn Diyama, o y'a minɛ Anas la, o ye ibn Malik ye sahaba do Ala jɛnɛ d'a ma. O y'a minɛ Ala kira fɛ numu ti d'a ma. Ala kira numu ti ma ko. Hussein o y'a minɛ Hussein Mualim, a y'a minɛ mɔgɔ la, o ye Hussein Mualim ye. O fana k'a minɛ Qatada la, o y'a minɛ Anas la, Ala jɛnɛ d'a ma. A ko k'aw dɔla kelen tɛ limaniya fo a bɛ fɛn min kanu a yɛrɛ ye, a ko kanu a balima ye. Nka ne bɛ ɲuman kanu yɛrɛ, i bɛ juguman kanu ni balima ye, o tɛ limaniya ye. Walima limaniya dafalen tɛ. Limaniya ɲuman ɲuman tɛ, limaniya nagasilen don. Mɔgɔ min bɛ ɲuman kanu a yɛrɛ ye ka juguman kanu a balima ye, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. O tuma a ka tɛ limaniya yanni a ka limaniya ti ɲa. Fa bɛ fɛn min kanu a yɛrɛ ye, a ko kanu a balima ye. O b'a ra ka fɔ silamɛ bɛ fɛn min kanu yɛrɛ ye, k'o kanu balima ye, o ye limaniya de. Parce que a nana ni laya la k'a fɔ k'a tɛ limaniya. A ye yani nafiw k'a la. O kɔrɔ ye jumɛn? Limaniya in tɛ kɛ limaniya ɲuman ye. Walima an bɛ se k'a fɔ limaniya in a nagasilen don, limaniya ka dɔgɔ. An t'a fɔ a bɛ bɔ limaniya kɔnɔ k'i kɛ kafiri la, mɛ limaniya min don a ka dɔgɔ ni. Mɔgɔ jumɛn ka limaniya ka dɔgɔ ka se nin hakɛ la? Mɔgɔ min b'a la mɛ fɛn min kan'a yɛrɛ ye, a t'o kanu a balima silamɛw ye. Ɔ nka e bɛ min kanu i yɛrɛ ye, i b'a kanu i balimaw ye, o de ye limaniya ɲuman ɲuman ye. Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. tuma bɛ bɔ kitabu imanu kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ jate limaniya dɔ ye a b'o k'o de de na a n'a babu ka fara hadisaw kan. Ni babu wɛrɛ ko hubbu rasuli sallallahu alaihi wasallam na liman ko ala kɛra kanu fana ko fana limaniya de ala kɛra kanu o fana ye limaniya dɔ de. Hadisa min nana o la Bukhari y'a minɛ Abul Yaman na a tɔgɔ ye Abul Yaman a kuniya don nka a tɔgɔ yɛrɛ Hakam bin Nafi ale ko yaani haddathana Abu Zinad aya akhbarana Shu'ayb ale ko mɔgɔ min tubara o Shu'ayb ibn Abi Hamza ale ko a minɛ mɔgɔ min na o ye Abu Zinad ye o y'a minɛ Araji la o y'a minɛ mɔgɔ min na Abu Hurayra radiyallahu anhu ma ala kira adamadu tigi b'a ma ko k'ale b'a kari masa la ale yɛrɛ ala kira min bɛ masa min bolo k'aw tila kɛ n ka limaniya ti ɲa fiyewu f'ale kanu ka gun i yɔrɔ ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i den kan i ka limaniya kɔni ti ɲa n'i ma ala kira kanu ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i den kan n'i ma ala kira kanu ka se o limaniya la i ka limaniya ti ɲa. Parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma ala kira kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i ka limaniya ti ɲa parce que munna e den diyara i ye ka tɛmɛ ala kira kan o tumana i bɛna i den labato k'ala kira to i fa diyara i ye ka tɛmɛ ala kira kan n'i fa ka baara n'i tugura o kɔ o diyaɲɛ kama n'u ni ala kira ta ma bɛn ɲɔgɔn ma n'o i bɛna ala kira ta to ye walima n'i yɛrɛ ni diyara i ye ka tɛmɛ ala kira ta kan i bɛ ni numu kan ala kira ta to ye ni muso diyara i ye ka tɛmɛ sira kan i bɛ tugu a ka taga sira kan k'ala kira ka taga sira to ye o de la ko limaniya ti ɲa fiyewu f'i ka ala kira kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kan o de b'a to i b'i sɔn a ta ma i b'a ka diinɛ kɛ i b'a ka sunna kɛ fɛn o fɛn n'a nana nin ka di e ye nka ala kira ta tɛ i b'i ta to i ka tugu a ta kɔ o de b'a yira k'i bɛ ala kira fɛ walima nin ka di i ba ye nka ala kira ka sunna tɛ i b'i ba ta to i bɛ ala kira ta kɛ parce que ala kira bɛ min fɔ waayi de kuranɛ yɛrɛ de yira wa ma yan ti ku ani hawa k'a tɛ kuma a kun fɛ in huwa illa wahyun yuha a bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ don a da ala de b'a fɔ a ye k'a ka fɔ wahyu don o tuma ne ka fɛn bɛɛ ye wahyu de ye ala de b'a fɔ a ka kɛ diinɛ de don nka n'i ye bangebaga kanu ka tɛmɛ a kan ni bangebaga ma k'ala mɔgɔ ye dun o tuma na i bɛna ala kira ka taga sira fɛ n'i den kanu ka tɛmɛ a kan n'o ma k'ala mɔgɔ ye dun i bɛna o ta ta k'ala kira ta to yen i mana mɔgɔ mɔgɔ kanu ka tɛmɛ a kan o tuma n'i tugura o kɔ n'o ma kɛ ala mɔgɔ ye i bɛna o ka ta sira kɛ k'ala kira ta to yen o la i ka limaniya ti ɲa fiyewu i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min a y'a kale k'ale b'a kale masa la a nimi masa min bolo aw dɔ la kelen ka limaniya ti ɲa fiyewu f'ale kanu ka bonya aw yɔrɔ ka tɛmɛ aw faw kan ka tɛmɛ a denw kan ani rewa dɔ la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana kan i n'a fɔ rewa de nana n'a ye cogoya min na yanni Umar ibn al-Khattab ala jinɛ don a ma ale de kanto ala kira ma n'o ni ci b'a ma k'ale bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fo n'a kɛra ale a yɛrɛ ye o kɛra min kɛ kira sɔrɔla k'a fɔ a ye ko Umaru k'a ka limaniya ti ɲa i ka limaniya ti ɲa f'i ka ne kanu ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ ba kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan Umaru labanna k'a fɔ ala kira ye ko sisan n'i kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hali n yɛrɛ a ko Umaru ma ko ala na ya Umaru kɔrɔ ye sisan i ka limaniya ɲɛna o tuma hali n'i yɛrɛ kanu ka tɛmɛ ala kira kan i ka limaniya ti ɲa parce que i tɛna sɔn ka tugu ala kira ka sira fɛ i bɛ tugu i yɛrɛ ka sira fɛ parce que i yɛrɛ ka taabolo de ka di ka tɛmɛ kira ta kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Turuwa min nana na tugu o nana Yakubu ni Ibrahim na o ko ko halisa in u y'a minɛ Ibnu Ulayya de la o y'a minɛ Abdulaziz ibn Suhayb la o y'a minɛ Anas ala jeni dɔ ma o y'a minɛ ala kanu ni kiba ma sanadu wɛrɛ b'a la min t'o fana ye Bukhari ko o y'a minɛ Adamu fana na o y'a minɛ Shu'ba la o fana y'a minɛ Katada la o y'a minɛ Anas la Anas ala kale ko ala kanu ni kiba ma ko k'aw dɔ la kelen ka limaniya ti ɲa fiyewu ko aw dola galenga limana tinya kone kaduma bunya oyoro katuna fauka katima denga ani kane kanu katima mogbe ka numa ke fio kaga limana tinya ola ni fiora kanu katima la kraka dro we limana na rashidi ibale kanu katima tembe ka wode wa tebe be to aga tasra ko ni babu ye le limana jaira mo bara to de ka fo limana bila limana ja be don chugo jara ma de se ni mina na mo mana ibnu al-musanna o ya mina mo mana abdul wahab bin abdul majid al-saqafi o ya mina ayubara o ya mina abu qirabara o ya mina anasla أنا أسكاي هذا سامي من على كراف إنما نشيب أما على كرافو. ثلاث من كنا فيه. فين سبابي نكون فين سباي هي رسول مؤمنا. وجد حالا وتر إيمانه. كوبي لمن يا جاسر. يعني فين سبا. أما قطب سبا يكون رسول مؤمنا يبي لمن يا جاسر. Ala naga chide ulu kanunga kuma yoro katme fin toka fin feni ala te chide te kuma ala ni chide nga kanunga yoro katme beka donko kora ala ni chide kanunga kuma yoro katme fin beka numa kete ni mani ajaso falaka jaye katme fin beka kira raka jaye katme fin bela jine nga numa kete lon siga tala te ni mani ajaso ite jaso yaka ni mani ala wa yuhibbu al-mar'a an yuhibba mawqa kanu la yuhibbu illa lillah kita kanu ko ga mafuna kar alai dini mawqa le kanna akasra ba kanu ala kam diga tiriya ga ke ala mafa ta ko tiriya we an diga ko fara ikana singa de kafiri ina fa ba kon ci ba mana ukimi ne kibla tasma ko no ka gonni be ka tasma mana kita kibla la o ka go yi wo kon ci ba mana ga kafira fa na konti parce ni ma kafira ko ibn ba tasma di kono ala ka mala gidi ko ala hadithani rasul alaihi salatu wa salam ko salasul man kunna fihi wajada halawata al-iman fɛn saba kɔnɔ olu sɔrɔla mɔgɔ min na i bɛ limaniya ja sɔrɔ yali i bɛ ja sɔrɔ i ka limaniya na i ye silamɛ ye mumini ye minnu fɛn saba sɔrɔla i la i ka limaniya i bɛ ja sɔrɔ a la o fɔlɔfɔlɔ an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ala ni a ka ciden ka diya i ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ka diya i ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o kɔfɛ kira ka diya i ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de b'a to i bɛ ala ka yamaruya kɛ i bɛ ala kira fana ka yamaruya kɛ a filanan wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah n'i bɛ mɔgɔ mɔgɔ kanu i k'a kanu ala kama a kana kɛ diɲɛ ko dɔ teriya ye i ka k'a fɛ ala kama yanni a ka diɲɛ ko ninnu teriya dɔ a kɛra politiki sira sɔrɔ a kɛra sira o sira ye a ka kanu kana ko ye a ka kɛ dɔrɔn yanni i bɛ k'a tigilamɔgɔ kanu ala kama ka da ka mɔgɔ mɔgɔ ni ala fɛ mɔgɔ minnu fana bɛ ala fɛ i bɛ tugu mɔgɔ de la mɔgɔ minnu bɛ ala kira fɛ ni minnu si b'a ma minnu fana bɛ kira fɛ i bɛ tugu mɔgɔ de la o la i ka teriya bɛɛ bɛ kɛ ala sira teriyaw ye o ani yakirahu ani yahuda fil kufr ani fana a sabanan i ka kɔn kana kɛ kafiri ye kama yakirahu ani yukuzafa finnari i n'a fɔ i b'a kɔn cogo min na u b'i ta k'i fili tasuma kɔnɔ o mali mɔgɔ si ka tasuma mɛnɛ dingɛ kɔnɔ k'i ta k'i bila a la mɔgɔ t'o fɛ o ka go ye cogoya min na i ka kafiriya fana kɔnti parce que n'i kɛra kafiri i bɛna ta ka bila tasuma kɔnɔ tasuma min fana bɔli yɛrɛ t'a la yɛrɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. nin ye baabu ye bukhari ko alamatul imani hubbul ansari ko limaniya tamasiɲɛ dɔ ye ka ansaru kanu ni madinɛkaw ye o fana ye limaniya tamasiɲɛ o b'a ra ka fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a tɛ madinɛkaw fɛ o fana b'a ra ka fɔ k'o tigilamɔgɔ y'a ni mumini tɛ madinɛkaw jɔn ni ala kira ka sahabaw olu le ko do yanni olu kanu o ye limaniya ye wala mɔgɔ mɔgɔ ni a tɛ kanisari ninnu fɛ a tɛ matinɛ kɔfɛ o b'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ fana o tɛ numuni ye i n'a fɔ karisa bɛna a walawala cogoya min na. Hadisa min bɛna o kuma ɲɛfɔ Buhari y'a mɛn Abdul Walid la ale ko hadisa in ko min y'a f'u ye k'o ye suguba ye o y'a minɛ mɔgɔ min na o ye Abdulahi ibn Jubri ye ale ko k'a y'a minɛ Anas la Anas ko k'a y'a minɛ alakira fɛ ne mana kibaru ma k'alakira ko. Ko limaniya tamasiyɛn ka ansariw kanu o ye limaniya tamasiyɛn dɔ ye donc o kɔrɔ ye mɔgɔ ka limaniya bɛ dɔn tamasiyɛn dɔ fɛ n'a sɔrɔ alakira ka sahabaw madinɛ ka ninnu n'olu ka di ye o ye limaniya tamasiyɛn dɔ ye. Ko munafagiya fana tamasiyɛn jumɛn o de ye mɔgɔ min bɛ ansari ninnu kɔ a bɛ ansariw juguya a bɛ madinɛkaw juguya o fana ye nafigiya tamasiyɛn ye. Parce que nafiya ye mɔgɔ min bɛ silamɛya jira kɛlɛ kan ka sɔrɔ n yɛrɛ la i kɔnɔ i dalen t'a la o tamasiyɛn dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ sahabaw juguya n'o ye ansari ninnu ye parce que a nana yɛrɛ waa wɛrɛ la ala kira b'a fɔ man ahabahum fabihubbi ahabahum ko mɔgɔ mɔgɔ b'ale ka sahabaw kanu ale kanu de b'i bila sahabaw kanu na n'i y'a ye sahabaw ka di ye k'ale ala kira de ka di ye o de b'a to ale ka sahabaw fana ka di ye wa man abagadahum fabihubbi abagadahum nka mɔgɔ mɔgɔ bɛ sahabaw kɔrɔ a tɛ sahabaw fɛ k'i t'ale de fɛ fɔlɔ o de la i bɛ ban ale ka sahabaw la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ a tɛ sahabaw fɛ dɔrɔn a t'ala kira de fɛ nin fana nana yanni sahihu kɔnɔ Bukhari la o la mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ye a tɛ ala sahabaw fɛ dɔrɔn siga t'a la a bɛ ala kira yɛrɛ de kɔniya o de b'a bila sahabaw juguya la bon mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ye sahabaw ka d'a ye siga t'a la ala kira de ka d'a ye o la Bukhari yɛrɛ ye babu dilan k'a tɔgɔ da alamatu limani hubbu lansari limaniya tamasiyɛn dɔ ye ka ansariw kanu ne y'a ni sahabaw ye walima a b'a fɔ madinɛkaw ni ansaru fara a bɛ madinɛkaw de ta n'o ye madinɛ sahabaw ye olu de ye kɛlɛ kɛ ala kira nɔfɛ olu de ye ala kira defan bagankaw bannen a la olu de y'a ta ka na u ka dugu la ka tila k'a dɛmɛ ka diinɛ kɛ o tuma mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i t'olu fɛ o kɔrɔ ye i tɛ ala kira yɛrɛ de fɛ nka mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛra olu fɛ o b'a dɔn k'a fɔ kira ka di ye o de b'a to i bɛ yanni madinɛkaw kanu ala k'o kanu don an bɛɛ lajɛlen na. Nin ye baabu ye walasa ka kuma ansari ninnu kan madinɛkaw kan Buhari bɛna hadisa min fɔ o la a y'a minɛ Abul Yaman ye o fana y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye Shuaib ibn Abi Hamza o y'a minɛ Zuhr la yanni Ibn Shihab o y'a minɛ mɔgɔ min na o ye Abu Idris ta ye o b'a wele Al-Khawlani. Saba dɔ o b'a la ta bulu samiyɛ ta lajɛlen don a ma mɔgɔ minnu ye baduru kɛlɛ kɛ ale bɛ jate o mɔgɔw la o mɔgɔ dɔ don. Ala kira ni madinɛkaw ɲɔgɔn ye don min na n'u b'a wele laylatul kaba kaba su n'u na ɲɔgɔn faamu ka bɛn a kan k'a bɛ taa u nɔfɛ madinɛ u mɔgɔ bi wolonwula ni fila kun bɛ a don na ɲɛmɔgɔ minnu tun b'o la o dɔ ye sahabakɛ ye Ubaraka ibn Samit ale tun ye madinɛkaw ka ɲɛmɔgɔ o don na u nana kira nɔfɛ o n'a ka bɛn a ka taga u nɔfɛ n'o ye ka taa sigi madinɛ. Ko ala kira ne mana ci ba ma ko o y'a sɔrɔ saba jama dɔw bɛ ala kira nɔfɛ o bɛ k'a lamini a b'u cɛma a k'u ma n b'a ɲini aw fɛ aw ka bɛɛ y'a ta n ye k'a fɔ k'a tɛ dɔ fara ala kan a bɛ bɛɛ y'a kɛ fana ka fɔ a tɛ sonyali kɛ a bɛ bɛɛ y'a kɛ fana ka fɔ a tɛ jɛnɛya kɛ. A bɛ bɛɛ y'a kɛ fana ka fati yaani a denw faga. A bɛ bɛɛ y'a kɛ fana ka fati namara labɛn a senkɔrɔ a t'a labɛn a bolo kɔrɔ. A bɛ bɛɛ y'a ta ɲɛ fana ka fɔ n'i y'aw bila ɲuman min na a tɛ n kan sɔsɔ a b'a kɛ. Ni mɔgɔ min sera ka nin bɛɛ y'a kɛ ka tila k'a bɔ a sira fɛ i ka sara bɛ ala kan. o tuma ni mɔgɔ min dɔ bɛɛ y'a kɛ ka tila a jogo labana k'i sɔrɔ tuguni i bɛɛ kɛ te jogo min ka tila k'a kɛ tuguni n'i ye ɲagata sɔrɔ jiyɛnna n'o ye hadu ye o b'a jurumu yafa ye nka ni mɔgɔ min ni jogo ninnu ye bɛɛ y'a kɛ k'i ta kɛ ka tila ka dɔ kɛ dun ni ala ye sutura n'i ma ye ka hadu b'i la dun ala yanni ala ye sutura to ka ko be to ala yɛrɛ ma n'a jara ala ye ala bi yafa o tigilamɔgɔ ma n'a y'a ja yɛrɛ fana a b'a tigi ɲagata o tumana shahide jumɛn halisa ɲɛna bukhari bolo fabayanahu ala zalika ko le bɛɛ y'a kɛ ala kɛra nin kan shahide jumɛn o tumana ni mɔgɔ minnu ye nin bɛɛ y'a kɛ ala kɛra jɔn do madinakaw de do madinaka minnu ye nin bɛɛ y'a kɛ mɔgɔ jumɛn kan ka bila ninnu kɔntoro la o tuma ni ye ninnu juguya i ye ala kɛra de juguya mun de ye nin bɛɛ y'a ta ala kɛra fɛ n'o ni si b'a ma madinakaw ka da ka bɛɛ y'a yɛrɛ daminɛna madinakaw de la ala kɛra ye san joli kɛ bagan dawa la san tan ni saba ka sɔrɔ bɛɛ y'a kun te yen bɛɛ y'a daminɛna madinakaw de la o tuma n'a sɔrɔ bɛɛ y'a kun ye silamɛya don ka ye n'a fɔ fɔ cogoya min na bi a tun bɛ daminɛ kabini magansigi la nka a ka b'a don de bɛɛ y'a daminɛna o don de ala kɛra ni madinakaw cɛ parceque madinakaw donna silamɛya la u nana u nɔfɛ fana k'a ka taga o tumana silamɛya la ko minnu tɛ ɲɛ a kɔnɔ a y'a ɲini u fɛ ka bɛɛ y'a k'a la mɛ ka taa yɛlɛma ko silamɛya don ka na o kɔni kuma wɛrɛ y'a la o kɔni tɛ saba ye parceque a daminɛna buhari sariha dɔ bɛ yen nɔ n'o ye fatulibali le ibnu rajab ale b'a yira k'a fɔ bɛɛ y'a yɛrɛ yɛrɛ daminɛna tuma min na ala kɛra madinakaw de y'a daminɛ silamɛw caman kun bɛ ala kɛra nɔfɛ makan bubakari b'o la umaru b'o la usumani b'a la ali b'a la olu de ye muhajirina ka jira k'a nɔfɛ madinɛ o y'a sɔrɔ bɛɛya kun tɛ yen o b'a la k'a fɔ bɛɛya bɛ silamɛya kɔnɔ de nka silamɛya donna tɛ silamɛya donnen ko bɛɛya la de i b'a faamu ka fɔ fɛn minnu tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ ka layidu ta ɲɛda cɛ ka fɔ ala ye ninnu bali ne fana tɛna a kɛ o de bɛɛya ye n donna silamɛya la jɛnɛya tɛ bin a la sonyali tɛ bin a la nkalontigɛ tɛ bin a la ka tila ka layidu kurakura yɛrɛ ka fɔ komi silamɛya ninnu bali ne fana bɛ décision ta ka fɔ n ta kɛ i bɛ t'o layidu ta i ni ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'a y'o de ye nka k'a kɛ i m'a kɛ i tɛ silamɛ sa o kɔni ye ko wɛrɛ de ye o de la n'i y'a jateminɛ bɛɛya min filɛ nin ye nin bɛɛya minnu layidu wɔɔrɔ min filɛ nin ye i n'a fɔ nin a y'a fɔ cogoya min na dɔw b'a wele ko bɛɛya finisayi ala kɛra fatulen kɔfɛ i bɛ bɔkari ka histoire lajɛ umaru ka histoire usman ali kana bila kalifa tɔ la i t'a mɛn k'a fɔ olu bɛɛ ye mɔgɔ wele ka na nin bɛɛya ye ma k'a sɔrɔ u ye dugu minɛ ka don silamɛya la u ma mɔgɔ wele ka na bɛɛya ye ma olu y'a faamu k'a fɔ nin bɛɛya ye layidu jumɛn ye ala kɛra ka kususiya don aw b'a yɛrɛ ka histoire lajɛ umaru lajɛ ali lajɛ o ka tariku lajɛ n'a sɔrɔ u ye mɔgɔ wele ka na layidu wɔɔrɔ in bɛɛya ma olu ma kɛ mɛ o dun bɛ ka mɔgɔ don silamɛya la don o don ni silamɛya donna nin mun na olu b'a dabila donc o kɔrɔ ye a bɛ faamu cogo min na bi sa waa m'a faamuya ten o tuma na bɛɛya ye fɛn dɔ de dɔrɔn layidu don ni mɔgɔ min y'a layidu ta i bɛ layidu ta fɛn jumɛn kan fɛn min t'e bɛn silamɛya kɔnɔ a haramuyalen don e yɛrɛ bɛ layidu ta o kan walasa i ka limaniya ka jiidi i ka se ka i yɛrɛ sabali ka se ka to yen o dɔrɔn de bɛɛ y'a ye mɛ k'a yɛlɛma k'a fɔ ko diinɛ donna don o sabatilen tɛ sɛbɛn fɛn si kɔnɔ o ye hakilina de donni a la ala ka limaniya ɲuman d'a ma o sera de ala fara basi la an bɛ se ka walanga jɔ yɔrɔ in na ala ka limaniya d'a ma ala ka denwɛrɛ ta yira an na ala k'an sabati ala k'an ka limaniyaw jiidi hadza wassalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.